इस वजह से शास्त्रीय संगीत से यह गीत उपशास्त्रीय और लोक संगीत की धाराओं को अपनाता हुआ फिर से अपना मूल स्रोत जो रागनट विहाग उससे आकर मिलता है, क्योंकि फिल्म में प्रयुक्त नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, जयमाला। इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय माता। सभी सुनने वालों का जयमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज कार्यक्रम का पहला गीत लक्ष्य फिल्म से हमने चुना है। रचना जावेद अख्तर की, संगीतकार शंकर एहसान लॉय, आवाजें शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़, कुणाल गांजावाला और साथियों की। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं, अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो तो चुपके चुपके वो तड़पाता है, जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ, पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिस दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो बार गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमान, हर वादी में हर पर्वत में सजा दी। हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते। आजादी के 75वें साल पर देश को करें नमन, सत्य निष्ठा अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल। कार्यक्रम जारी है जयमाला। अगला गाना इन दीवर का रचा हुआ है, सच्चा झूठा फिल्म के लिए इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, हाले दिल समझो सनम, हाले दिल समझो सनम, कहेंगे मुझसे न हम, हमारी भी कोई मर्यादा है, अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना ही तुम मुझसे बात करती हो, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, मेरे साए से लिपट जाऊं मैं, मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो, मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है? अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। तीसरी मंजिल, इस फिल्म के लिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, संगीत आर डी बर्मन का। जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, देती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। इस वजह से शास्त्रीय संगीत से यह गीत उपशास्त्रीय और लोक संगीत की धाराओं को अपनाता हुआ फिर से अपना मूल स्रोत जो रागनट विहाग उससे आकर मिलता है, क्योंकि फिल्म में प्रयुक्त गीतों पर अभिनय किया जाता है। फिल्मों के कथानकों को ध्यान में रखते हुए और जनसामान्य के आनंद के लिए यानी मास अपील के लिए काव्य का अर्थ और सुरों का सौंदर्य ज्यादा स्पष्ट किया जाता है। जन जन जन पायल बाजे कैसे जाऊं प्रीत मिलन को कैसे जाऊं। की परछाई कभी यहां कभी वहां, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। वो अनजाना ढूंढती हूँ, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम द ट्रेन। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। Thank you. सदा चाह यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्दे जिगर सुन जरा ओ बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया को लेकर गाते चले सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले पापा नहीं है धानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले ए संजू ए बिजू ए मुन्नी तुम भी गाओ ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ऐसे नहीं बोलो में गाओ सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले पापा नहीं है दानी सी दीदी दीदी के साथ है सारे सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले सांस निकले हो सवेरा दूर करे अंधियारा रेशे रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा गाते गुनगुन करता है